คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02282-9009ถึง15ต่อ6870ถึง1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการหมุนตามเวลาค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นวันที่2นะคะนั่นก็คือวันที่2มกราคมพุทธศักราช2555กับรายการหมุนตามเวลาค่ะพบกับดิฉันนิสากรไพบูลย์สินนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือพระโอวาทวันปีใหม่ของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปรินายกค่ะพระองค์ทรงประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ปี2555ใจความว่าดังนี้นะคะตามคตินิยมของคนไทยเมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึงต่างก็ปิติยินดีเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่ารอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุขเป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิตที่ทุกคนมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุขสำหรับประชาชนชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมาคือพุทธศักราช2554นับเป็นมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวลเพราะเป็นมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงคือพุทธศักราช2555ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่งเพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาครบ26ศตวรรษคือ 2,600 ปีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลองอันเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้สถิตดำรงอยู่คู่โลกตลอดกาลนานและการที่ชีวิตและวันเดือนปีจะดำเนินไปโดยสวัสดีนั้นควรที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันเพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นคือความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้ควรปฏิบัติซึ่งเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติจริงก็ย่อมจะให้ผลดีจริงแก่ชีวิตตามควรแก่การปฏิบัติเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลบารมีอำนวยให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์สุขทุกประการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอำนวยอวยพรชัยให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเจริญอายุวรรณะสุขะพละและประสบสันติสุขทั่วกันนี่เป็นพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่ได้ประทานให้ชาวไทยทุกคนได้น้อมนำมาเป็นเครื่องนะคะในการที่จะดำเนินไปปฏิบัติค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้นะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมีข่าวในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเครือข่ายสังคมรายใหญ่ของโลกนั่นก็คือ Facebook นะคะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ถูกชาวอเมริกันค้นหาและเข้าชมมากที่สุดประจำปีทำให้ทุบสถิติการเป็นแชมป์ต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะ และอีกข่าวหนึ่งนะคะประเทศจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกตอนนี้นะคะมีประชากรออนไลน์ของจีนเพิ่มจำนวนขึ้นถึง15ล้านรายด้วยกันค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงสาธารณสุขเปิดนโยบาย3เร็ว2ดีดูแลประชาชนช่วงปีใหม่ฟรีทั่วไทยตลอด24ชั่วโมงค่ะและทางกรมทางหลวงนะคะโดยอธิบดีกรมทางหลวงในวันชัยภาคลักษณ์ได้ออกมาเปิดเผยแผนการผลักดันระบบคมนาคมขนส่งทางนี้เพื่อจะเชื่อมท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศพม่ามายังประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถ้าทำได้สำเร็จนะคะก็คิดว่าคงจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะในช่วงสุดท้ายคือช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นในการที่จะเปิดตัวโครงการ English Speak Year 2012นะคะซึ่งตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปี2012แล้วนะคะในการที่จะส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันทุกช่วงรายการค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานั่นก็คือช่วงหมุนตามเทคโนโลยีนะคะบริษัทวิจัย Experian Hitwise ได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของชาวอเมริกันประจำปี2011ค่ะพบว่าเว็บไซต์ของ Facebook นั้นสามารถครอง4อันดับจาก10อันดับเว็บไซต์ที่ถูกชาวอเมริกันค้นหาและเข้าชมมากที่สุดค่ะโดยมีคำว่า Facebook, Facebook Login, Facebook.com และ www.facebook.com คือคำที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับที่1 3 5และ8ตามลำดับค่ะทั้งหมดนี้ก็ทำให้คำว่า Facebook คิดเป็นสัดส่วนกว่า 3.1% ของการค้นหาข้อมูลออนไลน์รวมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสหรัฐนะคะสัดส่วนการค้นหาเว็บไซต์ Facebook 3.1% ของยอดการค้นหาคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 46% ค่ะเมื่อเทียบกับสถิติปี2010ที่ผ่านมาโดยตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปี2011 Facebook ถือเป็นเว็บไซต์ที่ถูกเปิดใช้งานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการใช้งานถึง 10.29% นะคะนอกจากคำว่า Facebook แล้วเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ยอดฮิตอย่าง YouTubeก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูกค้นหาอันดับที่2ค่ะอันดับที่3ก็ได้แก่ Facebook Login อันดับที่4คือคำว่า Craigslist นะคะอันดับที่5คือ facebook.com อันดับที่6คือ Yahoo ค่ะอันดับที่7 eBay อันดับที่8 www.facebook.com อันดับที่9 MapQuest และอันดับที่10 yahoo.com ค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนนะคะที่นั่นประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกค่ะโดยตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นถึง15ล้านรายด้วยกันค่ะตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวจีนถูกเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนกับสำนักข่าวซินหัวค่ะโดยสถิติผู้ใช้เกิน500ล้านรายนี้เพิ่มขึ้นจาก485ล้านรายก็คือเพิ่มจำนวนขึ้นถึง15ล้านรายซึ่งจีนได้ประกาศในเดือนกรกฎาคมนะคะในจำนวน485ล้านรายแต่ตอนนี้ผู้ใช้ของชาวจีนนี้นะคะใช้เกิน500ล้านรายนะคะการเติบโตของประชากรเน็ตจีนนี้นะคะได้เติมเชื้อไฟความกังวลให้กับรัฐบาลจีนมากขึ้นอย่างที่ไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะในแง่ของการใช้เครือข่ายสังคมที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ก็ทำให้เจ้าหน้าที่จีนต้องเร่งมือพัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อปิดกั้นข้อมูลที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและที่ถูกตั้งชื่อว่า Great Firewall of China ที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่าการเปิดเว็บไซต์ต้องห้ามอย่างเคยค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะก็คือ Great Firewall of China ต้องเพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูลการบริการ Weibo's ให้ดีกว่าเดิมค่ะโดย Weibo's นั้นเป็นบริการรับส่งข้อความบล็อกสั้นๆเช่นเดียวกับ Twitter ของจีนแต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะสถิติที่น่าสนใจของวงการอินเทอร์เน็ตจีนนั่นก็คือปัจจุบันผู้ใช้บริการรับส่งบล็อกสั้นในจีนนั้นมีจำนวนมากถึง300ล้านคนโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลของจีนนั้นใช้มากเกินหลัก ถึง130ล้านรายแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของช่วงหมุนตามเทคโนโลยีนะคะซึ่งจากเดิมก็เป็นสถิติของปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะและช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะคะ ปีใหม่หรือวันวาเลนไทน์มีแต่ฉันที่ต้องเหงาเหงาแทบขาดใจเธอไม่ว่างเลยสักทีใกล้วันสำคัญของทุกปีเธอก็มักถามฉันเสมอว่าใจฉันอยากได้อะไรเป็นของขวัญจากเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันอยากได้อะไรของขวัญอะไรที่ฉันอยากได้ปีนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่คุยคว้ามันนานหลายปีเวลาของเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันต้องการก็อยู่ที่ตัวเธอจะให้ฉันได้บ้างหรือเปล่านอกจากนี้ฉันก็คงไม่มีอะไรที่ต้องการจากเธอใกล้วันสำคัญของทุกปีเธอก็มักถามฉันเสมอว่าใจฉันอยากได้อะไรเป็นของขวัญจากเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันอยากได้อะไรของขวัญอะไรที่ฉันอยากได้ปีนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่คุยคว้าที่ดีที่สุดที่ฉันต้องการมีเพียงสิ่งเดียวที่ไขว่คว้ามานานหลายปีเวลาของเธอที่ฉันต้องการเวลาต้องการที่สุดเวลาของเธ สังคมและเศรษฐกิจ คุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนายวิทยาบูรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในช่วง7วันอันตรายนะคะก็คือตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4มกราคมค่ะเนื่องจากว่ามีประชาชนที่ได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะตามต่างจังหวัดหรือว่ากลับภูมิลำเนาและได้มีการเฉลิมฉลองกันขึ้นนะคะและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมความพร้อมในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยได้ยึดนโยบาย3เร็ว2ดีเพื่อดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะ นโยบาย3เร็ว2ดีก็ได้แก่เร็วที่1หมายถึงการแจ้งเหตุเร็วซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายคู่สายหมายเลข1669รับแจ้งเหตุจากผู้ประสบเหตุนะคะทั่วประเทศเลย24ชั่วโมงค่ะสามารถใช้กับโทรศัพท์โทรได้ทุกระบบและไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ1669นะคะคุณผู้ฟังแล้วเร็วที่2หมายถึงชุดปฏิบัติการของทีมแพทย์ฉุกเฉินสามารถเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วภายใน10นาทีค่ะเร็วที่3คือการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและแพทย์ให้การรักษาได้เร็วซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญพร้อมให้การรักษาตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับ2ดีนะคะดีที่1คือคุณภาพในการให้บริการทั้งในและนอกโรงพยาบาลและดีที่2คือคุณภาพในการให้บริการในภาวะฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังที่เดินทางตอนนี้อาจจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเดินทางกลับเข้ามาอย่างกรุงเทพมหานครนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถด้วยค่ะเราไปยังข่าวของกรมทางหลวงที่ได้มีโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีที่จะเชื่อมกับท่าเรือทวายนะคะโดยนายวันชัยภาคลักษ์อธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยถึงแผนการผลักดันระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศพม่ามายังประเทศไทยว่าทางกรมทางหลวงมีแผนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีซึ่งมีระยะทาง98กิโลเมตรวงเงินลงทุน 45,886 ล้านค่ะโครงการนี้จะรองรับการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกทวายและใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะซึ่งก็ได้แก่พม่าไทยแล้วก็ไปถึงกัมพูชาค่ะทั้งนี้รวมไปถึงโครงข่ายทางสายหลักเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตกของไทยอีกด้วยค่ะขณะนี้กรมทางหลวงสำรวจและออกแบบรายละเอียดและให้ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วนะคะและยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางรูปแบบการลงทุนที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนค่ะเป็นโครงการที่ชื่อว่า Public Private Partnership หรือ 3P ซึ่งก็จะได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการในการศึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะคะคาดว่าผลการศึกษาแล้วเสร็จภายในปีนี้อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังคะการเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบุรีไปถึงชายแดนพม่าและไปถึงท่าเรือน้ำลึกทวายนี้นะคะทางกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะโครงการมอเตอร์เวย์สายกาญจนบุรีไปถึงชายแดนไทยพม่าที่บ้านพุน้ำร้อนระยะทาง70กิโลเมตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วนะคะคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีกประมาณ1ปีค่ะดิฉันว่าโครงการนี้ถ้าแล้วเสร็จนะคะก็คงจะสร้างเศรษฐกิจนะคะให้กับประเทศได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าเงินลงทุนสูงนะคะก็มีการศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการลงทุนในโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนนะคะที่เราเรียกกันว่า 3P คือ Public Private Partnership ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องดูในเรื่องของผลการศึกษาต่อไปนะคะผ่านไปค่ะสำหรับ2ช่วงของรายการช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมาดูโครงการ English Speaking Year 2012กันค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ทางคณะนายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวโครงการ English Speaking Year 2012ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกว่า 30,000 แห่งได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันมากขึ้นในการที่จะเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะทั้งนี้โครงการ English Speaking นี้นะคะจะผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆสัปดาห์ละ1วันรวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทำด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์ขณะนี้ได้นำร่องพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะและทุกโรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมซึ่งการปรับหลักสูตรครั้งนี้ก็จะทำให้การเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ